ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಆಗಾಗ ತುಂತುರು ಮಳೆ, ಗರಿಷ್ಠ 28, ಕನಿಷ್ಠ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂಭವ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಜಾರಾವ್, ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಜನ್ಮದಿನ, ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಏಕತಾ ದಿನ ಆಚರಣೆ. ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ. ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ, ಗಣ್ಯರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. संगीत के साथ साथ लोक संगीत अथवा फोक ट्यून्स ने और लोक संगीत में प्रयुक्त वाद्यों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. मरुभूमि तथा पहाड़ी इलाकों में बसी जनजातियों की स्वर रचनाएं आखिर संगीत ही है. फिल्म मधुमति से सलील चौधरी जी के संगीत निर्देशन का यह गीत मुझे बहुत पसंद है. इसमें मन्ना डे जी और लता जी के शब्दोच्चार और श्वास निश्वास इस गाने को ऊंचाई पे ले जाते हैं. ಫೇರು ಕೋ

डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। विविध भारती, आइए सुनते हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला एक छोटे से अंतराल के बाद। सुनते हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला आजादी। जरा याद करो कुर्बानी। फौजी साथियों, कार्यक्रम विशेष जयमाला में आप सबका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं वीर चक्र से सम्मानित विंग कमांडर ट्रेवर केलर की शौर्य गाथा। Thank you. कमांडर ट्रेवर केलर भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। ट्रेवर केलर का जन्म 8 दिसंबर 1934 को लखनऊ भारत में हुआ था। उन्होंने अपना शिक्षण सेंट फ्रांसिस कॉलेज और ला मार्टिनियर लखनऊ से प्राप्त किया। उनके पिताजी सेंट फ्रांसिस में हेडमास्टर थे, लिहाजा उनकी ज्यादातर स्कूली शिक्षा सेंट फ्रांसिस में ही हुई। 1953 में वे भारतीय वायुसेना में शामिल हुए और विंग कमांडर के रैंक तक पहुंच गए। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। लेफ्टिनेंट केलर ट्रेवर को एक नौका की विस्तृत जानकारी दी गई थी। उन्हें गानत को पूना से पालम तक 5 विमानों के निर्माण में उड़ान भरनी थी। आखिरी बाग 41,000 फीट की ऊंचाई पर किया जाना था। पालम में उतरने से पहले उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर खोज की इंजन से थ्रॉटल आंदोलनों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। पता लगते ही उन्होंने नेता को तुरंत सूचित किया और तत्काल बंद करके पालम में उतरने की कोशिश की। वे बखूबी जानते थे कि गानत भूमि पर बल देने के कारण पिछले प्रयासों से पायलट को घातक चोट लग गई थी। मन की बड़ी उपस्थिति और सावधानी पूर्वक संभालने के साथ साथ उन्होंने विमान को सफलतापूर्वक और बिना किसी नुकसान पहुंचाए मजबूर लैंडिंग पूरा कर दिया। इस तरह फ्लाइट लेफ्टिनेंट ट्रेवर केलर ने भारतीय वायुसेना की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं में साहस, मन की उपस्थिति और पेशेवर कौशल का उच्च स्तर का प्रदर्शन किया, जिस वजह से उन्हें वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। दुश्मन सेना के लड़ाकू संगठनों का गठन जम्मू कश्मीर के छंब क्षेत्र में हमारी सेना की स्थिति पर चक्कर लगा रहा था। आन के गठन से घुसपैठियों को रोकने का आदेश दिया गया था। निकट क्षेत्र के वर्ग लीडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट ट्रेवर केलर गानत गठन के नेता थे। उन्होंने दुश्मन के विमानों को आक्रमण हेतु आते देखा और उन्होंने उन दुश्मन विमानों को हवाई लड़ाई में व्यस्त कर दिया। देख ले दुनिया, देखे जमाना, पड़ेगा भारी सामने आना। हम तो है सिद्धि, नहीं रुकेंगे, हिम्मत भी है, ताकत भी है और जीत की चाहत भी है। टकराओगे तो मिट जाओगे के हम लोग हैं दीवाने। चले हैं, खाके कसम हम घर से चले हैं, सर जो उठे हैं नहीं झुकेंगे। देख ले दुनिया देखे जमाना, बड़े कभारी सामने आना, हम तो हैं सिद्धी नहीं रुकेंगे। हिम्मत भी है ताकत भी है और जीत की चाहत भी है, टकराओगे तो बिक जाओगे कि हम लोग हैं दीवाने। Hey Jude, don't mess with me. Hey Jude, don't mess with me. Hey Jude, don't mess with me. Hey Jude, सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं विंग कमांडर ट्रेवर केलर की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। कार्यक्रम विशेष जयमाला में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। फर्जी है भगवान, फौजी तेरा नाम, फर्जी है भगवान, फौजी तेरा नाम, गोलियां खा के गर्दन झुकाता नहीं, कदम को बढ़ा के हटाता नहीं, वो गोलियां खा के गर्दन झुकाता नहीं, कदम को बढ़ा के हटाता नहीं। फर्जी है भगवान,